я цябе хоць на імгненне думкаю. Далёка не кожны, хто знойдзе ў нататніку запіс стары, згадай бясконцую стому, дажджы, вятры. Далёка не кожны сустрэне цябе і забаволіць хаду. Сюжэты свае у кожнага з нас. Далёка не кожны знаходзіць паветра і знойдзе ваду. Ты любіш колплей? Пусть і слухае джаз. Аднойчы а палавіна восьмую раніцы гісторыя новая распачынаецца. Сіняя птушка маша крылом, кінамеханік запускае кіно. За філіжанкаю кавы другая, трэця. Тваёй энергіі ўжо маль дастаткова, каб зняць сілу і накірунак ветру. Тэмпературу паветра не разумееш дзе ты. Пад правай рукой пульт ад машыны часу і прасторы. І бдзенні, і ты на вясёлкавым моры. Яшчэ пра замненні ты там, дзе побач казанскі і сакіўскі саборы. Стагоддзі назад ты на выспе індыйскай. Ты не адзін, не адначасова адзін паміж небам і зямлёй. І раптам падумаеш, а што ты тут робіш? І ці ёсць тут хто свой? Далёка не кожны сустрэне цябе і запаволіць хату. Сюжэты свае у кожнага з нас. Далёка не кожны знаходзіць паветра і знойдзе ваду. Ты любіш колплей, хтосьці слухае джаз. Дольше выходзіш прайсціся на вуліцу і ведаеш, што шанец сустрэць аднадумцу. Увечары сёння роўны нулю, але ж ты не губляеш надзею сваю. Павольна блукаеш сярод стадыёнаў, свядомасць пачуваецца крыху больш вольнай. Час бяжыць павольна, нібы кар'ера сольная. Але можа досыць вакол супярэчнасці, каб стала сорамна перад вечнасцю. Бывай да новай сустрэчы. І раптам хмахі шматпавярховыя пачынаюць цяжка ўздыхаць, бо не хочуць цябе адпускаць. Яны раскажуць табе сваю канцэпцыю існавання паміж небам і зямлёй. І ты ўжо сам мусіш вырашыць, хто ты і сярод якіх людзей ты свой. Далёка не кожны з тых, хто аднойчы быў побач з табой, згадаю цябе хоць на імгненне думкай адной. Далёка не кожны, хто знойдзе на датніку запіс стары, згадай бясконцую стому, дажджы і вятры. Далёка не кожны сустрэне цябе і запаволіць хаду. Сюжэты свае у кожнага з нас. Далёка не кожны знаходзіць паветра і знойдзе ваду. Ты любіш колплей, хтосьці слухае джаз. Далёка не кожны з тых, хто аднойчы быў побач з табой, згадай цябе хоць на імгненне думкай адной. Далёка не кожны, хто знойдзе ў ладальніку запіс стары, згадай бясконцую стому, дажджы і вятры. Далёка не кожны сустрэне цябе і запаволіць хаду. Сюжэты свае кожнага з нас. Далёка не кожны знаходзіць паветра. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Добры дзень усім, хто з'яўляецца прыхільнікам беларускага радыё «Рацыя». У эфіры перадача «Шчыра за гарбатай» разам з Наталлей Гоман. Нашы вандроўкі па свеце людзей не спыняюцца. І сёння мы запрошаны на гарбатку, да цяжка вызначыцца, інжынера, настаўніка, журналіста, пісьменніка, сапраўды таленавітага чалавека Алеся Гібок-Гібкоўскага, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў. Дарэчы, аўтара кнігі вершаў «Насамрэч». І менавіта Алесь пераклаў на беларускую мову знакамітыя прыгоды Чыпаліны. Чамусьці паэта ці пісьменніка многія людзі ўспрымаюць як кволую расліну, якая цягнецца да соніка ў пошуках сябе, зусім нездатную ў жыцці вырашаць нейкія бытавыя праблемы. Алесь поўны супрацьпастаўленне гэтаму меркаванню. І здзівіў ён мяне не толькі сваім рэцэптам зялёнай гарбаткі, але яшчэ цудоўным баршчом, ад якога, прызнаюся, не змагла адмовіцца, таму што пах гэтай стравы ўзяў мяне ў палон. Размовы было на паўдня, канешне, гэта не змесціцца ў фармат нашай перадачы, але пра нейкія моманты жыцця Алеся мы паспеем вам распавесці. Знаёмцеся, Алесь Гібок-Гібкоўскі. Добры дзень, спадарня Наталля. Вельмі прыемна бачыць вас. Ну, мне таксама прыемна вельмі бачыць вас, асабліва пасля таго смачнага боршчыку, які мы зараз з'елі, і тым больш смачнай гарбаткі. Гарбатка была з вельмі такім дзіўным смакам. Я так ўжо неяк так пагаварыла з вамі, і вы сказалі, што ўжываеце гарбатку больш зялёную. Значыць, можна вас аднесці да сапраўдных любіцеляў гарбат, так? Можна аднесці. Пачалося это калісьці я гасцяваў у Кітаі аднойчы, і вось там я паспрабаваў сапраўднай зялёнай гарбаты, і мне яна так спадабалася, я да гэтага піў толькі чорную. Яна мне так спадабалася, што я калі вярнуўся, я прывёз адтуль трошкі гэтай гарбаты, і потым я пачаў тут шукаць такую падобную. Правда, такой падобнай тут я больш не знаходзіў. Але я тады пачаў думаць, як зрабіць яе падобнай. Ну і я прыдумаў дабаўляць у нашу звычайную зялёную, дабаўляць звычайныя дабаўкі. І гэтыя дабаўкі робяць яе такой высакароднай напоем. Сапраўды, многія купляюць такую крамную гарбатку, і там ўжо дададзены адразу такія араматызатары, яны штучныя. А тут атрымліваецца, што нейкім чынам вы дадаеце туды нібыта спецыі. Ну, от я магу трошкі сакрэт прыадкрыць. Ну, па-першае, харошай зараз такой сапраўднай гарбаты зялёны цяжка знайсці, але калі нават і знаходзіш, да, то жадана, канешне, без нейкіх дабавак, так? І я от прыдумаў сам калісь, сядзеў, і аднойчы мне стукнула галаву, што нейкія трэба выкарыстаць прыправы. Ну, якія? Якія самыя такія? І мне падштурхнула рэцэпт глінтвіна да гэтага, звычайна, каторы вот робіш, я яго таксама умею гатаваць. Берэш чырвоне віно там з усімі тымі спецыямі, дабаўкамі і думаю, чаму не паспрабаваць у гарбату? Ну, я паспрабаваў, атрымалася недрэнна, але ўсё-такі нічого не хапала. І вось аднойчы сябра прывёз мне з Індыі шафрану, сапраўдную шафрану, каторы такі кароль усіх гэтых прыправ. І я літаральна трошкі ўзяў дабаю проста эксперыментальна гарбату, і атрымалася нешта незвычайнае. Вот тое, што вы сёння паспрабавалі. Шкада, мае паважаныя радыё слухачы, як заўсёды, мне вельмі шкада, што вы не можаце датыкнуцца і паспрабаваць гэты смак. Ну, ўсё ж такі ў нас перадача шчыра за гарбатай, таму, калі мы прыходзім да некага ў госці, часцей за ўсё частуюць сапраўды гарбатай. Неяк так з сакрэтам гарбаткі мы разабраліся. А што датычыцца сакрэту вашага прозвішча? Такога дзіўнага, падвоенага, мне так падаецца, вельмі мала сустракаецца яно на Беларусі. Ну, не такое яно ўжо эксклюзіўнае, дзіўнае. Ну, калі ўжо так узяць які самы прыклад просіцца адразу, Булат Блахович, напрыклад, да. Але насамрэч гэтае прозвішча, калі ўжо так зусім шчыра, то ў пашпарце я запісаны у мяне прозвішча адно Гібкоўскі. Але бацька мой, ён якраз быў і быў Гібкоўскі. Вот у мяне зараз я пакажу падарні Наталі дакумент, каб яна не падумала, што я гэта... Я, на жаль, ён рана зышоў з жыцця, я шмат на гэтую тэму з ім не паспеў, але наколькі я памятаю яшчэ з дзяцінства, ён гаварыў пра тое, што пра некі такі, так сказаць, карані шляхецкія. Што там было і як тыя дакументы некія знайсці, вот я яшчэ пакуль да мяне рукі да гэтага не дайшлі. Але бацька вот быў якраз Гібко Гібкоўскі. Потом з 92 года, калі я пачаў ўжо друкавацца, я вырашыў хаця б вот так, як у якасці своеасаблівага псеўданіма, як бы прозвішча псеўданім выкарыстоўваць ўжо вот это вот прозвішча Гібко Гібкоўскі. Вот так атрымалася. Это 92-го бацькі не стала. З таго часу усе свае матэрыялы я падпісую Гібко-Гібкоўскі. А калі я вось зараз заглянула ўсё ж такі ў гэты дакумент, то пабачыла, што камандны састаў напісана і малодшы лейтэнант. Гэта таксама ўжо афіцэрскі састаў, неяк да гэтага чына ён дайшоў? Ну, ён, яго цікавы лёс быў, ён яго маладым яшчэ забралі служыць. А, ну, пачыналася з чаго, ён быў у калгасе, быў брыгадзірам калгаса 17 гадоў. Яго, як ён выдатна засвоіў свайго каня, на якім аб'язаў сваю брыгаду, яго накіравалі прыму ходу кавалеру. І там от ён праслужыў на далёкім усходзе чырвонай арміі да Хасана. Пад Хасанам быў паранены, такая была от бітва пад Хасанам, савецкая войска ваявала з японцамі. І вот там ён быў паранены, і пасля гэтага доўга ляжаў у шпіталі, і на шынікі пару гадоў там яшчэ служыў, а потым що іх, ну, гэтую кавалерыйскую злучэнне вялізнае пераформіравалі, матарызаванае, пераправілі ў Беларусь, у заходнюю, сюды вот пад Гродна. дзе ў 41-м ён стаяў якраз дзе там Міжэрыч вот пад Гродна, там ён расказваў іх там на пярэдні план абароны так званы, ці это была абарона, ці яшчэ што-небудзь, ўжо зараз мы пачынаем у гэтым сумнявацца, але нешта было там. І факт той, што калі немцы пачалі вайну, то іх літаральна за некалькі гадзін усё гэта злучэнне акружылі, іх там здушылі, літаральна нічога не засталося. У выніку ён паранены быў і патрапіў у палон на немцаў, паранены нагой. І яны яго пасадзілі у звычайную школу, як арыштавалі, проста зачынілі дзверы, пасадзілі ў эту школу, і раніцай павінен быў сказаць сваё рашэнне, ці дзе служыць, ці... Ну, так ім, прынамсі, што там было невядома, але яму сказалі, ці расстраляем, ці пойдзе да нас служыць. Усё-такі афіцэр, малодшы лейтэнант быў. І ён, значыць, ночу зразумеў, што сітуацыя безвыходная, і, кажа, пачаў кранаць рукой печку, якая там была такая, як там называецца, такая галандская печка ў школе, там, кажа, бачу, што хістаецца цаглінка адна, і ну, заадно, кажа, разабраў эту печку, вылез праз комін на ты самы на дах і паціху пачаў з таго боку дзелаць не часавы, бо з іншага боку там была дарога і машына праходзіць, ён чарапісу раз адтуль спусціць, і так от зрабіў сабе лаз і ціхненька саскочку з параненай нагой была, уже правда на падзжывала трохі, але ён зразумеў, што раніцай немцы забоймуць сабакі і пачнуць яго шукаць. І ён, кажа, дзікі боль у той назе, але уцякаў, кажа, уцякаў, бег і дабег да некого ручая і пашоў па ручаі, як мага болей, каб збіць гэтых сабак са следу. Уже, кажа, сколькі мог, ручай, дарэчы, быў такі неглыбокі, кажа, я па ім шоў. І ў выніку дашоў да некага скраіны некаго леса і сеў на некі пянюк, кажа, і страціў прытомнасць ўжо ўсё. І некія людзі, это проста лёс такі, што некія людзі ехалі на возе, і яго пачулі, стагнаў, відаць, забралі. І потым патрапіў партызаны, 3 гады быў партызанскім атрадзе тут да вызвалення, а пасля гэтага патрапіў ён, іх тут мабілізавалі ўсіх былых, паколькі яшчэ ж былы афіцэр, да, то што быў 41-м, і адразу зноў войска забралі і кінулі пад Кенігсберг, дзе іх тут літаральна, так сказаць, палажылі іх, ну, там ці брыгаду, ці дывізію, практычна ўсіх яны. Ён зноў цяжка паранены, патрапіў пад Беласток, дарэчы, там дзе-то шпіталь, вон, Беласток патрапіў. І там у шпіталь ён пралежаў, амаль год лежаў, так цяжка быў паранены. Вот. Ну і пасля гэтага ўсё ўжо... А, вернуўся не да сваю радзіму з Капыльшчыны родам, а вернуўся, яго накіравалі. Было афіцэра, накіравалі дырэктарам пасобнай гаспадаркі на Грозеншчыну. І там ён працаваў таксама гадоў, мусіць, 4 ці 5, ты ваенны такі пры гаспадаркі, там і застаўся от на Вулкавышчыне, і там от, і да канца дзён сваіх. Так што от такі ў мяне атрымаліся карані. Заплачені крик, ні, ні, позаві. сердце тревожил, и только перед коханой одной блею Рахмана, як агнец Божий, бил с копытка и тягнулся струной. И я ведал, что треба кахать безмерно, что не бить, а пестить повинна рука, что лепей я гняжем твор кривожерный, лепей юродивый, чем стека. Я на мне на шию стушку связала, як я огня борола мене головой, и у кучеравый лоб целовала, и гадала зеленой травой. Расплата за все, за червоные маки, за свидание життя, за близкий конец, за то, что был, что смеялся и плакал, за то, что все любили меня. За гарбатай. У гості з рацією. Сидячи на канапе. Калі про карані уже неяк зразумела, я думаю, что все радыослухачы бачаць, что гісторыя вашай сям'і, яна якім чынам, ну, як і лёс шмат лікіх беларусаў, ахапіла і Беласток, і Гародню, і Ваўкавыск. А што наогул успамінаецца з гэтага вясковага дзяцінства? Мне самыя цікавыя ўспаміны з дзяцінства, то як я пасіў козы. Яны былі настолькі цікавы таму, што я за гэты час, што я пасіў козы, я перачытаў 3 навакольныя бібліятэкі. Это нашыя вёскі, яшчэ адно, яшчэ адно. От я ездзіў на ровары, вот я вот заязджаў у бібліятэкі, набіраў сыры мяшэчак гэтых кніжак, і калі я пасіў козы, то я чытаў тыя кніжкі. Канешне, я быў у некім іншым свеце. Я быў... Козы там былі самі па сабе, яны, дарэчы, залазілі часта ў шкоду, і старшыня калгаса не раз мне даставалася да вельмі, так сказаць, па вялікім рахунку. Ну, не мне, а бацькам, але мне падпаведна добра. І я, калі чытаў гэтыя кніжкі, конечно, утвараўся некі такі ў маім выяўленні сусветы іншыя. Я быў далёка ад тых палеткаў, ад тых палёў, ад тых кустоў там і ўсяго. Я жыў некі ў такім меншым свеце. Вот, такі ўжо такі праяўляліся, я бы так сказаў, першыя задаткі пісьменніцкія. Это ствараў некі ўяўны свет, у якім я жыў. І настолькі я быў далёка ад гэтага ўсяго, што часам да мяне нехта звертаў. Я быў настолькі паглыблены ў гэты свой свет, што я нават не чуў. Мне там нехта нешта гаварылі. І пасля, калі я пра шмат гадоў сустрэў сваю, значыць, яна вучылася на клас старэйшы, са мною ў Ізабелінскай школе, яна кажа, я аднойчы, кажа, вышла на коридоры, ты стаіш, кажа, я цябе зау, а ты, кажа, глядзіш, некі вочы такі, кажа, некуды глядзіш. І я так і цябе не даклікалась. Ты вот так далёка, кажа, да то ўсяго, а там людзі бегаюць, кажа, па карыдоры дзеці, усе нічым займаюцца, а ты стаіш, кажа, нешта глядзіш у акно, і я цябе зау-зау, а ты не чуеш. То есть я быў у тым свеце, канешне, такім, як бы, віртуальным, як сёння кажуць, але ён быў вельмі цікавы. Это быў свет, который, мне здаецца, з этого пачынаецца ўвогуле пісьменніцкая некая такая вот жылка ў любого чалавека. Адкуль такая прага да гэтых кніг? Хто наогул навучыў чытаць? Ну, я думаю, як у нас ва ўсіх пачынала мама, дзе-то так, яна прыносіла вельмі шмат дзіцячых кніжак, таксама мяшкамі насіла з Ваўкавыска, з раённага цэнтра. Першае, што яна купляла і ездзіла, гэта заўсёды дзіцячыя кніжкі. У нас была цэлая такая драўляная такая сундук такі вялізны стаяў, да? І тут туды там амаль цэлы гэты сундук быў гэтай кніжак, спецыяльна быў для нас, і мы там іх цягалі, мы іх, канешне, калі малыя былі, ірвалі там трохі, але чытаць я навучыўся дзе-то каля 5 гадоў. То есть я ўжо іх не толькі рваў, не толькі, кажуць, крамсаў, але яшчэ і чытаў патроху. Поэтому мне ще памяці зараз ті дзіцячыя маленькія майго часу таго дзіцячого кніжки, яны былі, па-перше, некі такі незвычайны. Па-першае, быў такі водар у іх такі незвычайны. Это была такая паліграфія, якая, ну, рабілася без нешкодных, відаць, нікіх такіх рэчаў, якія, ну, мы маглі там іх і жаваць, і пісаць, і што хочаш на іх, але яны нам не шкодзілі нашаму здароўю. Таму што цяпер, калі бярэш кніжку дзіцячую, то нават на вобацак, на водар, канешне, яна зусім іншая. Ну, тады было зусім другое. Ну, я любіў вельмі кніжкі, яны для мяне былі, это вот нешта было такое, як бы некая такая каштоўнасць. Я ўжо тады адчуваў, што это нешта вельмі каштоўнае, я нават не разумеў да канца, наколькі это каштоўна. Я разумеў, што это нешта вельмі важнае і каштоўнае, што яно вельмі нешта такое глыбіннае такое. От адчуванне было, мне здаецца, як от любы чалавек от у жыцці сэнсастваральнае, так от ён адчувае. От дзіцё, я быў дзіцём, а я адчуваў, што там нешта такое сэнсастваральнае, што калісьці мяне вывезе на некую такую вот некі шлях у жыцці. І, ну, не ведаю, вывела, наколькі яно вывела, але прынамсі кірунак нейкі дало. Кірунак дало, але ўсё ж такі з таго часу, як вы пачалі чытаць і цікавіліся кнігамі, і да таго часу, пакуль вы напісалі першую сваю кнігу, прайшло такі добры прамежак часу. Доўга вельмі ішлі да гэтага. Таму мне цікава зараз, вы як да гэтага вось ішлі? Дзякую, цікава вельмі пытанне. Цікава таму, што я зусім іншым шляхам ішоў шмат гадоў у сваім жыцці. Абсолютно іншым. Ён быў настолькі далёкі ад творчасці, ад літаратуры. Вот ад усё от таго, што стала маім жыццём пазней. Я закончыў машынабудаўнічы тэхнікум свой час пасля войска і працаваў звычайным інжынерам-канструктарам у канструктарскім бюро. Потым, значыць, у адным, у другім. Вот, і гэта мне здавалася ўжо на ўсё жыццё. Ну, неяк так, ну, я збіраўся там, дарэчы, збіраўся вучыцца паступаць у вуз. І аднойчы нават сабраўся паступаць у палітэхнічнай, але лёс штуку сваю, як кажуць, не ездзіш на возе. Я пайшоў здаваць, першае мне было сачыненне здаў на выдатна, а другая была фізіка, і я раніцай, значыць, павінен быў прыехаць на пісьмовы экзамен, і ў мяне проста мой будзільнік адзін раз у жыцці ён не спрацаваў. Адзін раз у жыцці ён быў настолькі добры будзільнік, што ніколі не падвозіў. Адзін раз у жыцці ён менавіта той дзень, калі мне трэба было ехаць здаваць фізіку, і так я не стаў інжынерам-канструктарам. Вот, і гэта мне, канешна, наштурхнула тады некія думкі, думаю, можа і не трэба, я і не пашоў, як беларусы кажуць. Ну, вот, і выніку, уже потым праз яшчэ праз гадоў 15, я працаваў то інжынерам, гэта трохі рос па пасадах, нешта там. Вот, ну, чытаў кніжкі, канешне, на таго ж Караткевіча наткнуўся ў канцы 70-х, прычым вельмі цікавая такая історыя, еду ў цягніку ў Ленінград тады, вот пачынак, і сядзе дві жанчынкі, між сабой размаўляюць з Беларусі нашай, беларускі таксама ехалі адпачываць, і адна другая кажа, слушай, я же прачытала такую кніку інтересную, Караткевіч какой-то, но так здорово пишет, что я просто проглотила за одну ночь. И это меня так заинтриговало. Я до этой тетки подкатился и скажу, то вы скажите, как эта книжка называется? Может, как-нибудь я «Дикая охота короля страха». Ну, я так зумею, что она читала, видать, на русской мове, потому что, ну, я чомусь, у меня не было навык, так кажется, думки читать на русской, а когда вернулся из Ленинграда, я пошел в библиотеку и взял «Дикое поливание короля страха». Конечно, я так само проглянул, и вот раптом отшел, што я сустрэўся з нечым сваім, з нечым знаёмым даўно, як бы вот справдні кагнітычнай памяці досі мне спрацавала, потому што от я гаварю пра бацьку, ён мяне ў дзяцінстве, бацька ведаў на памяць сотні вершаў беларускіх вершаў. Ён вучыўся яшчэ 20-е гады ў беларускай школцы, і, канешне, ён ведаў шмат, ну, урывкі там, вершы і так далі, ён шмат, от яго пачыналася з бацькі, напэўна, то мая беларускасць, яна была так закладзена дзе-то па свядомасці, не свядома, канешне, а тут от я сутыкаюся з Караткевічам, гэта ўсё да мяне вяртаецца, і пасля гэтага, канешне, я кінуся шукаць Караткевіча, што можна, гэта каласы па серпом тваім памятаю, таксама праглынуў, і яшчэ ў такім шыву быў узросце, калі вот ты вот рамантычная, то ўзнёслася на мне, канешне, вельмі закруціла. Я то ўжо сёння, калі перачытываю Караткевіча, я знаходжу там шмат філасофіі глыбокай там. А тады, канешне, я чытаў вот это вот юнацкае, это рамантычнасць на мне захапіла настолькі, што я вот это мне на гэтай хвалі было самае цікавае. Але разам з тым там і было тое, што першыню сутыкнуўся з тым, хто я такі, якой нацыі я чалавек, якога народа, да каго я належу, да якіх каранёў. І думаю, а чаму я ні пра гэта нічого не ведаю, а чаму я так далёкі ад гэтага? І ўсё, я пачаў цікавіцца, але, зноў жа, гэта ўсё было на ўзроўні такім, як бы кажуць, трохі абстрагаваным ад рэальнасці. Я займаўся па-парнішаму сваёй справай, працаваў інжынерам і так далі, і так далі. І толькі дзе-то ўжо сапраўды на канцы 80-х гадоў, калі я ўпершыню сутыкнуўся ў некай газеце «Пасавецкай Беларусі» пра разгромы тых тутэйшых, там такая была вот сітуацыя, што іх там усе клеймілі, як кажуць, ганьбаю. І думаю, а, раз у іх так усе гэта клеймяць, можа там што-небудзь. І пачатак самае цікавіцца, дзе-то нашоў, там нешта прачытаў адно другое. А потым самае цікавае зараз, калі прыйшоў да нас балатавацца ў дэпутаты Верховнага Савета Саюза Станіслав Станіславіч Шушкевіч у нашым мікрараёне. І ён тут выступаў на мітгу на добрай беларускай мове, ну, як сёння аказваецца, не вельмі добры, але тады мне здавалася яна проста ідэальная. От, і я яго слухаў, як кажуць, адкрыўшы рот і думаю, гэта ж як жа ж парыць па-беларуску, а чаму я так не ўмею? І я цябе так неяк от у мяне ў свядомасці, як убілася, трэба і мне, трэба і я павінен так сказаць, да гэтага падысці. Але як да гэтага падысці? Ну, чытаеш ты тыя ксёнчкі, то добра, але як у рэальнасці да гэтага дакрануцца? І якраз прайшла ідэя перавярнуць свой лёс на 180 градусаў. А чаму мне не паўчыцца яшчэ? Падумаю, падаю дакументы на філфак. Падаю дакументы, нічога не рыхтуюся, нічога, падаю дакументы, еду здаваць на завочнае аддзяленне. На 89-й год быў. Першае сачыненне «Людзі на балоце» Мельжа. І я, канешне, размахнуўся, як кажуць, тут Остапа панесла, я старонак на 10 забасу сачынення. Вот. Прыхожу, праз пару дзён двойка мне, заходжу да этой самай методисти, хто там, яна каже, слухайте, що ви наробили? Каже, усі жури, це всі ти плакали над вашим сочиненням. Каже, стали вам двойку і плакали. Каже, бо ви, каб ви написали на дві сторонки, то ви тих помилок би не виросли стільки, каже, на двойку. На що ж ви стільки писали? Я кажу, ну, яка розниця? Ну, не поступив, не поступив. Забирайте документи, йду до хати. В той час звонить мені один сябр, до речі, вельми рускомовний чоловік, і вельми далекий від білоруськості, який потім я з ним страшенно на ту тему часто спрачався. Каже, а чого ти, ну, не поступила заочно, йди на вечернє. Я знову беру документи, я на завтра подаю на вечернє, ну, і вже навучений горьким досвідом. Сижу, пишу сочинение на полторы стороночки, без одной помылочки, мне ставить пятерку. Вот. Ну, уже не рыхтовався, ничего. Починаю учиться. Працював ще тоді в конструкторському бюро, починаю учиться, і так уже було тяжко. Я ж не вчився 20 років, то ж мені було вже 37 років, як я поступив. Починаю учиться, учуся, ледь витримлюю. Просто, ну, нагрузка така колосальна. Причому перший курс там, до мене ставилися, як до всіх останніх. Ніхто там не цікавився, скільки мені годів. Викликали і на русской, і білоруській мові, як у школі, викликали на першому курсі. Треба було рихтуватися, треба було домашні, там, латинська мова, німецька. Короче, у мене голова вже розривалася на частки. І я от іду нікуди, вже кінець листопада з тих занятків, і от така думка така вже. Куди ти влез? На що тобі це потрібно? Кидай ты, Олесь, ты что? Ты что уже, зачем влетел? У тебя нормальная праца, ты столько отримливаешь нормальную зарплату, там все, на что тебе это треба? Живи ты, как все люди. Але коли прошел я еще 100 метров, то уже другий голос мне сказал. Я только с первой тяжкостью стыкнулся, одразу распустил это самое. Все, какие ж ты мужик. И вот это, когда это другий голос мне сказал, ему сказал, ну ладно, тогда застаешься. І все, я застався на філфаку. Перший курс, звісно, було так складано, ну, не так вже, особливо перший семестр, а потім вже не легче, легче, а вже на другим стало легче, на третім ще легче, на четвертим я вже працював, я три роки працював у школі, а на четвертому курсі я перейшов працювати, мені запросили в часопіс «Родне слово». І вже там не стало зовсім легко вчитися. Уже не я шукав викладчика, а вони мене шукали. Хочу зустреться з вами в кам'яним городе Н. Я так хочу сказать, что зорки вышишия за краты гэтых стен. Только нам горять ліхтари, только нам. только нам падає зверху бурштин, только нас бачить Бог. Ми гіпс, ми легкає вино, ми чистає сумління, колодежу і дна. Усе почнеться, і усе уже було, цнотлівая трава. Опошняя трава, тільки нам горять ліхтари, тільки нам грає ніч, тільки нам падає зверху бурштин, тільки нас бачить Бог, тільки нас бачить Бог. Тільки нас бачить Бог. Тільки нас бачить Бог. Щира Загарбатай. У гості з рацією, сидячи на канапі. Добрий день усім, хто вандрує на хвалях Радіо Рація. У ефірі передача «Щиро за Горбатою», ми у гостях у Олеся Єбок-Єбковська. Протягуємо розмову про становлення особи поета. Олесь, так все ж таки розповідайте нам про створення книжки вершів насамреч. Зрозуміло, це був довгий шлях. Где-то у 92-м, не, в 91-м надрукував перші вірші. Ще таки Олесь Герасимович Масаринко був, причому он все така була, от його суполка. Пару моїх віршів надрукував, правда, їх так жорстко поправив. Ну, поскольку я сказати нічого не мог, інакше не надрукував би, то я промовчав. На другий год, на наступний, Михайло Скобло вже взяв мені, я ще працював в школі, взяв мені вірші і надрукував рудним слоєм вже в кінці. Я уже так почали писаться эти верши, але, вот, казаться про книжку, о чому хочу такую промовку зробити, потому что было пару моментов таких вельми знаковых. Той же Олесь Герасимович мне, коли я принес ему другую подборку, он сказал, это не поэзия, сказал, потому что это все дрянно. Ну, я, поскольку человек вельми уражливый, и подумал, ну, правда, и какие-то меня поэты. Кину я эту справу на пару годов. Але это кажется, хворобой это иду, и себе утримать не могу. Про пару годов я снова усевся за те верши. Почал писать, понаписывал, надруковал снова в часописах, уже стал друковаться, в «Молотосе», там, по-моему, в «Беларуси», в этом же «Рудном слове». Нечто стали друковаться уже. И как бы нечто стало отрымлиться, бачу. Ну, принам, все равно я комплексовал, потому что и коли уже я так трошки вошел, трохи, как мне сдавалось, в силу, мне такие знакомые, он працует на филфаку, выкладчик русской литературы, вельми таки человек жорсткий в своих поглядах, Александр Юрьевич Горбачев. И вот я думаю, ну, пишу я верши, покажу профессионалу, специалисту, что он скажет. И он это каже, это не поэзия, тут нема изюминки никакой, тут нема, так сказать, что ты, то я сам такое напишу, шмат, что ты мне тут написал. Ну, короче, как бы пашу тигру, и тигр меня, так сказать, проглынул. Вот. И я, значит, снова на пару годов абсолютно, скажем, закину, и только уже где-то, уже, когда мне наближались мои 50-годия, думаю, а может, еще что-нибудь написать? Да еще снова. Я вершу, я пишу вельми мало. Я лечу, что верш написать – это такая складанная работа. Але все-таки взялся, думаю, юбилей, треба некое, значит, написал я трохи вершов, и принес, и у нас в часописи «Беларусь» працевал Иван Данилович Сипаков, такой Янка Сипаков покойный. Ваня Божечка, вельми хороший человек, выдатный письменник, я вот весь час стараюсь, коли могу, зараз вспоминать. Человек был незвычайный. Вот он взял мои верши, ну, все, друкуем, и надруковали эту подборку в Беларуси. Вот. И снова же, я про книгу тогда даже и думать не думаю. Думаю, ну, подборка. А потом, когда уже через пару годов был такой мне период, я остался без працы, это уже где-то было в 2006 году, и не остался без працы, ни полгода не было чего делать, я взял то еще свои вещи, позбирал, и раптом бачу, что у меня на книжку собралось, я думаю, а чему бы не? Ну и не так нашлись и навод спонсоры на эту справу. Причем так само цікаво трималось. Прихожу в эту фирму до сябру, кажу, ну, может, книжку тут вот написала еще, может, надрукуем. И мне это и керовник фирмы, ну, знаешь, Олесь, я в вершах абсолютно не разумею, но, коли хочешь, я могу жонце дать показать. Берег это мои верши, неси до хаты. Жонка прочитала ему и сказала, хороший верш. И когда я пришел, сказал, жонка сказала хорошие верши, значит, другую книжку. Книжка, значит, вышла. Ну и что? Я, значит, думаю, ну книжка вышла. И знову же, что треба зробить? Каб переконать свои якости и неякости, треба ее что? Ну, вашу тигру. А кто тигры? Знову почав шукать тигров. Ага, вспомнил про Горбачова. Ну, уже я не пошел дальше играть с мячем Масаренки, а уже думаю, не пойду до Масаренки, пойду знову до Горбачова. Даю ему эту книжку. Молчить, он молчить два месяца. Прос два месяца раздается звонок, и он раптом мне кажет, такие речи, а таких, каких у меня, так сказать, волосы дыбором стоят, скажет. Это прорыв, это выдатная, так сказать, книжка, и так далее. Так я вот хочу про вас написать, и так далее. Так далее. Я не верю своим ушам. Я думаю, не может такого быть, потому что вот. А Ларчик, как кажется, открывался вельми просто. В этот час, ну, видать, вот некая хваля была закаханность у этого человека, да некого, да, и он был просто открытый до моих вершей, я так потом зразумел. И он написал несколько навод в разных выданиях, он написал и «Часописи родное слово», и вот и в «Народной газете», и у университетским там выпуском писал про мою книжку, несколько материалов сделал. И он полечил, что это отрымалась книжка. Ну и потом думаю, куда еще, кто же еще, какой тигр. И пришла мне в голову идея такая самая авантюристичная. Я добро знаю Данилу Семеновичем Гилевичем, который, по которому колесе робил эти материалы в родном слое. Думаю, вернусь я до народного поэта, покажу ему свои эти никчемные верши. Хай поглядеть. Даю я ему эту книжку. Вот, кажу, Нил Семенович, коли вот будет час, вот поглядите, цікаво ваше меркование. И что вы думаете? Нил Семенович, одночи раздается мощный такий звоночек моего телефона. А я в этот час иду, ну, так, есть такие совпадения лёсовые, какие, ну, просто дивные. Заряжал аккумуляторы для диктофона, я працював тогда еще это самое, в «Горизонтах» в часописи. И как раз иду и вставляю их в диктофон, как проверить. Диктофон включаю, выключаю, вот сейчас раздается звонок, я поднимаю, диктофон у меня включен, вот, и чую, Гидеевич. Но я автоматично подношу это, ну, что говорит народный поэт, аж треба записать. И он начинает говорить, и я снова не верю своим ушам. И причем он назвал добрыми те верши, самое интересное, что колись Олесь Герасимович Масаренко их назвал не вершами. Вот такой парадокс. Я потом зрозумел, как все-таки все субъективно. Творчість, як суб'єктивна. Одному чоловіку це може сподобатися, а другому може сказати, що це не поезія. І наоборот. От то, що це вельми тонка матерія. От так вийшла моя книжка «Шматпакутна», яка потім зробив презентацію, до речі, на філфаку в аудиторії Василя Быкова. Такий великий гонор був для мене, звісно. От не так... Ну, а чу, что все-таки вот эта справа, которую ты робишь, она некому потребна, когда собрались люди, когда вот это отчувание было. И потом несколько разов, когда вот я потраплял на встречу с читачами, у меня были сомнения такие, ну, кому еще не потребно это все, и так далее, и так далее. Але, когда вот потрапил на юридичный факультет университета, где не филологини, там был потом позднее на филфаку, але там собрался аудитория, человек 90, напевно, да. Ну, просто так запросили там, кто-то что-то веду, прочитал мою книжку, сподобалось и запросили. И я, конечно, думаю, ну, вот это первая такая была встреча с молодью вот таким великим масштабе. И я думал, что, ну, эти люди недалеко от белорусского, от поэзии. Але это было вот где-то 3 години встреча дожилась, и никто, ни один человек не зашел. Более за то, я взял с собой этих своих 10 книжек, ну, я без всякой надеи, там, не избирающих продавателей взял. А потом выстроился черга 30 человек, когда закончилась эта встреча. И я зразумел, речь может, навод и не во мне, а в том, что мы можем нечто сказать про свое, когда правильно можем это сказать, когда можем адкрыць нек людзям вочы на ту нашу беларускасць, которую мы нясем, як пісаў мой сябар, беларускасць нясіце як крыж, якую мы нясемся як крыж. Але не толькі гэта, а яшчэ і закрануць нейкі чалавечыя стрункі іх душы праз свае, так сказаць, магчымасці нейкія творчыя. А гэта ўсё сапраўды ў беларускай той форме, і гэтая моладзь, якая ну далёка была ад гэтага, яна чуе нейкі цікавыя рэчы, яе так кранае за сэрца. І яна пачынае ну, да гэтага трошкі абарочвацца ў гэты бок. А што ж гэта такое? Можа, трэба пачытаць. Мне здаецца, проста трэба ісці ў тыя людзі і гаварыць пра гэта, чытаць вершы. Правда, я дрэнна свои вершы читаю, только в апошний час пачаў трохи вучыцца читаць. То мне уже тут дачка надо мной працуе, як яна мне артыстка, працуе ў дзяржаўным ансамблі «Карушкі». Вот, Юля, дык яна кажа, тата, трэба вучыцца чытаць вершы, ты чалавек публічны, то што ты за такое бармочыш нешта пад нос сабе? Ты не бармачы, ты гавары ясна, памятаеш, як калісь у школе чустам, толкам з расстаноўкай, кажа, што ты ж настаўнікам 3 гады, кажа, у школе працаваў, вот, як жа ты, кажа, вершы не ўмееш чытаць? Я пачаў вучыцца, і ўжо зараз трохі, ўжо трошкі лепей стала. За гарбатай. У гості з рацыяй. Сидячы на канапе. Далучайцеся да нашай размовы. Сёння мы ў гасцях у Алеся Гібок-Гібкоўскага. Мы ўжо зразумелі, чаму яго такое дзіўнае прозвішча. І наогул, што ён любіць ужываць больш з напояў такіх, якія не крэпкіх, як кажуць. І наогул атрымалася цэлая гісторыя, роўнае жыццё амаль покуль выйшла яго сапраўды цікавая кніжка. Дарэчы, дзе можна знайсці гэту кніжку? Ці ёсць яе нейкі віртуальны варыянт? Дзякую Богу, ёсць. З недаўняго часу ёсць яе віртуальны варыянт у камунікатор, бібліятэка, якую мне патэлефанавалі, проста прапанавалі, я яе размясціў там. Так што яе можна пачытаць на сайце камунікатор. Каму цікава, абавязкова зазірніце і пацікаўцеся. Я мяркую, што вам спадабаецца. Дык вось, Алесь, калі я зараз вас папрашу, ці не будзе гэта такой вялікай цяжкасці, ўсё ж такі прачытаць які-небудзь з вашых вершаў для нашых радыёслухачоў. Думаю, што згодзіцеся. Кожны з вершаў проста, ну, у мяне вершы каких-нікіх вот па выпадку няма. Кожны верш гэта некая з'ява ў жыцці была, гэта нешта здаралася такое, вот вельмі ўражвала мяне. Вот у жыццёвай некая калізія, якая шмат чаго там адбывалася ў гэтым усім. І таму і нараджаўся верш. Вот я патара, я вельмі дзіўлюся, калі людзі пішуць шмат вершаў. Для мяне вот, кожны верш даецца неяк так. Не то, што складана, ён патрабуе проста вялікіх эмацыйных затратаў, душэўных затратаў. І, напэўна, вот я хачу прачытаць зараз верш, які называецца «Развітанне зімою». Это сапраўды было некае развітанне з каханай жанчынай, да, і я адчуваў, што свет у гэтую хвіліну проста абрынаецца, ўсё разбураецца вакол мяне. І верш нарадзіўся літаральна на адным дыханні, гэты верш. Просто вот прыйшоў, сеў, напісаўся. І каб не гэты верш, я, напэўна, не вытрымаў бы тых пакутаў таго расстання. Я просто, мне было настолькі балюча, настолькі горка, што як жа это так, яшчэ зіма, а яшчэ холад гэты на вуліцы, і это вот ты як мёртвы ўсё вакол становіцца, ты не знаходзіш сабе месца. І вот я прыйшоў, сеў, напісаў той верш, і які камень з маёй душы зваліўся. Ён мне той верш выратаваў тады. Называецца верш «Развітанне зімой». На зямлі вельмі холодна, пуста, нават словы льдом замерзаюць, і твае пабелелыя вусны, іх мне проста ў сэрца кідаюць. Развітанне, як чорная птушка, захінае сабой наваколле, твае любыя вочы патушыць, і сусвет паміж намі расколе. Над расколінай той у здзіўленні пад неўхільнай хвілінай расстання. Душ разгубленых сыдуцца з цені і застынуць у горкім чаканні. І ад роспачы мне не схавацца у бялютка бясконцым раздоллі. Зімных чараў твайго закляцця не пазбыцца, відаць, ніколі. Гэты верш яшчэ меў працяг. Некі час таму на Радыё Свабода запісвалі такі альбом «Барды Свабоды». І мне запрасілі туды таксама сваімі песнямі, і вот на гэтыя словы трымалася песня ў мяне даволі такая незвычайная. Вот, так што гэта песня, верш яшчэ ў песні. Кажуць, што паэты, яны наогул вельмі востра неяк адчуваюць свет. Яны яго праз сябе прапускаюць, і гэта нелёгкая справа. Як потым неяк знайсці раўнавагу, сабе нейкую гармонію і ўсё ж такі жыць у ладзе з гэтым светам? Добрае пытанне, таму што сапраўды пасля такого вот напісання такой верша ці песні, да, некая такая пустошанасць душы з'яўляецца, і доўга шукаеш вот гэты, кажуць, апірышча некаго ў жыцці. Але разам з тым гэта апусташэнне, яно дае чалавеку як бы ў душы месца для нейкіх новых уражанняў. Ты пазбаўляешся разам з напісаннем той верш, ты пазбаўляешся ад нічога такого складанага, такого, што ў табе ёсць. І вызваляецца тое месца, якое ты запаўняеш нічым больш такім, ну, новым, цікавым, светлым і так далі, і так далі. Тобто ўсё, што не робіцца, значыць, да лепшого. Так што і такі верш. Яны, кожны з іх нас кіруе добры бок. Чым, Алесь, наогул не кіруецеся ў жыцці? Ось для вас ёсць нейкія такія канцэпцыі жыцця ці прынцыпы, якія, ну, з якімі вы маглі падзяліцца з нашымі радыёслухачамі? Ёсць такія прынцыпы. Галоўны з іх это прыярытэты духовныя павінны быць. Які ў чалавека прыярытэты? Вот, што ёсць, што галоўнае ў нас, што лёсастваральнае? Вот, на мой погляд, одно из самых галоўных таких вот моментов нашего жыцця там з'яўляецца, конечно, каханне. Можа, так трошки бюрократычна кажу, Але чаму я так кажу? Таму што вот немалое ўжо маё жыццё дазваляе трошкі мне такім чынам ужо гаварыць, ёсць некі такі свой уласны досвід. Чалавек, які не кахае, ён можа быць багатым, ён можа быць паспяховым у кар'еры там, але гэта ўсё толькі перадумова шчасця. Ён не можа быць шчаслівым такім чынам. І толькі каханне дае сапраўднае шчасце, калі ты знаходзіш у жыцці тое сугучча з іншай жанчынай, калі ты, ну як кажуць, у народзе палавінку сваю знаходзіш. Толькі з такім чалавекам ты можаш адчуць сябе напоўніцу тым сапраўдным чалавекам. Увогуле я калісьці для сябе от не ведаю, можа, это дзе ёсць, але мне здавалася, што я такой тэорыю вынайшаў, што вот жанчына яна укаранёная больш зямлёй, яна ты калісьці вот такія казкі былі, што з зямлі мы бярэм сілу. Жанчына яе больш такой каранёвай сістэмы, яна цвёрда, жорстка звязана з зямлёй, яна з ёй як бы паяднана адно цэлае. А мужчына яго бліжэй, канешне, больш да неба бліжэй. Але вот калі няма заземлення гэтага, няма кантакту з жанчынай, няма кахання, то гэтага заземлення няма, і ён увесь час адчуванне такого вот паміж небам і зямлёй, ён бутаецца ні туды, ні сюды, ён не можа знайсці свайго месца. Это вялікая, скажам, праблема ў жыцці кожнага чалавека, што такое наша самота. Мне здаецца, якраз вот это вот неўменне знайсці сваю палавінку. І калі ты знаходзіш сваю палавінку, калі ты выходзіш у кантакт з гэтым вот заземленнем гэтым, то ты адчуваеш сябе цэльным з гэтым сусветам. Мне здаецца так. А все вот знешние факторы, такие, как я уже казал, и улада там тым ліку, и багацце и так далее, яны могуць быць толькі такой вот перадумовай, якая, можа, у выніку чалавека, мне часта даводзілася, кажу слова часта, не баюся этого слова, кажуць, сапраўды так, стракаць людзей, якія мелі ўсё, але у іх не было этого кахання, і шчаслівымі назваць іх немагчыма, канешне. Я думаю, што это такі галоўны аргумент. Я, мне ўжо вот хутка не буду хаваць 60 гадоў будзе, але я разумею, што без кахання чалавек не адбыўся. Ён можа адбыцца як творца, там, адбыцца як професіянал, нал там яшчэ як ўсё быць яго там шанаваць, але калі не адбыўся ў каханні, яго жыццё не пражыта гарманічна цалкам. Яно будзе не такім, не да канца вартым, як мае быць, вот такім, як. Ну тое, што калі ўжо гаварыць трошкі вышэй, узяць сферу то больш высокую, то есть калі вот ты хочаш быць бліжэй да Бога, то ты павінен, канешне, адчуваць і сапраўднае каханне ў жыцці. Это не значыць, што каханне ў тым сэнсе, што проста там, як кажуць, каханне тут мае на увазе па ўсіх законах боскіх, чалавечых, это шлюб, это сям'я, это дзеці і так далі, і так далі. Таму што мы часта разумеем пад каханнем некі там сувязі выпадковы і так далі. А это павінна быць сям'я, это ўсё павінна быць па ўсіх належных законах. Думаю, што ўсе нашы радыёслухачы пачулі зараз вашу мэтанакіраванасць у гэтым жыцці, і вы маеце на гэта права, таму што ўсё ж такі маеце вялікі жыццёвы вопыт. Ну а сёння з вамі ў эфіры была перадача «Шчыра за гарбатай» разам з Алесем Гібок-Гібковскім. Спадзяюся, што ўсім было цікава. Успешный Минск, Варшава. Я поглядаю на перрон. Ты засталася для вокзала. Любовь прошла, як страшный сон. Не треба токи упоминал. За много лишних слов. Старый собака загинул. Назад няма шляхов. Няма гудка, няма стоп-крану, наліць гарэлку ці партвейн. Я засынаю сёння рана, майн фатерландаў фідерзейн. Не трэба толькі ўспамінаў, за многа лішніх слоў. Стары сабака загінул, назад няма шляхоў. We'll be right back. поспешний Мінськ, Варшава, наліть горілку ці портвейн. Я засинаю сьогодні рано, Mein Vaterland auf Wiedersehen. Yeah! Не треба токів спокійнам, за много лишніх слов. Старий собака загинув, назад нема шляху. Не треба токів спокійнам, за много лишніх слов. Старий собака загинув, Mein Vaterland auf Wiedersehen. Mein Vaterland auf Wiedersehen. Mein Vaterland auf Wiedersehen. Mein Vaterland auf Wiedersehen.